किंचा और व्यज्ञों का वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीपिते। आत्म सत्कार दया बुद्धि सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी सकल इंद्रियों के जितने भी कर्म है सकल कर्मों को सर्वाणी कर्माणी किसका कर्म है इंद्रिय कर्माणी सर्वाणी और प्राण कर्माणी च सर्वाणी और जितने भी प्राण कर्म है उन सबको अपरे अन्य लोग क्या करते हैं आत्म संयम रूपी योगाग्नि में जुहवती। वो योगाग्नि में कैसे है ज्ञान के द्वारा दीपित है ज्ञाने न प्रदीपित है ज्ञान द्वारा दीप्त कर दिया गया आत्म संयम रूपी योगाग्नि में वो लोग क्या करते हैं आहुति दे देते हैं अर्थात उसमें लय कर देते हैं। इन सब चीज यही कर रहे हैं आहुति देने मतलब उसमें लय कर देना क्योंकि दो प्रकार का ही माना जाता है एक तो लय और दूसरा बाध लय पूर्वक समाधि या बाध पूर्वक समाधि या बाध पूर्वक समाधि तो मोक्ष में ब्रह्म ज्ञान से होता है और किसी से तो बाध होने वाला है नहीं बाकी से तो टेम्पररी लय जैसे आप रोज आप हो रहे ना निद्रा समाधि स्थिति रोज जाते हैं निद्रा समाधि में होता क्या है वहां लय ही तो हो रहा है बाध थोड़ी हो गया कुछ भी बाध नहीं होता है इसी जब लौटते सारा कचरा पिटे वैसे के वैसे जगता पूरी वही वासना लेकर के पूरा का पूरा मैं अमुक हूं मेरा ये चीजें मेरा वो चीज मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं ये सारी चीजें लेकर के वो जग जाता ऐसा आसान होता तो योग सूत्र बनाने की जरूरत ही नहीं थी कहा तो बना योग सूत्र बेफालतू अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं क्रिया का वर्णन हट योग प्रदीपिका कितनी ग्रंथ बनाए शिव संहिता गिरण संहिता हजारों योग कुंडली उपनिषद योग उपनिषद एक दो थोड़े हैं योग शिखामय उपनिषद कई उपनिषद और एक से कठिन बताते अब यहां भी आएगा सब किंचित वर्णन करूंगा इतना आसान थोड़ी है आसन जय करना ही आसान नहीं है। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी इसलिए लय पूर्वक समाधि या बाद पूर्वक समाधि में से बाद पूर्वक समाधि के ब्रह्म ज्ञान से होता है बाकी सब लय पूर्वक समाधियां ही होते हैं। इसलिए सब जगहों में कर्मों को बुद्धि में लय करने का ही लक्षण लेना है। इंद्रिय कर्माणी सर्वाणी प्राण कर्माणी जो सर्वाणी आत्मसंयम रूप योगाग्नि में आत्मनि संयम आत्मसंयम आत्मनि बुद्धौ बुद्धौ संयम आत्मसंयम वही है योगाग्नि कि बुद्धि संयम आसानी से होता नहीं ना मन का संयम करना पड़ेगा पहले मन से तो ऊपर सूक्ष्म बुद्धि है मन से परे है बुद्धि और मन ही नियंत्रण में नहीं आ रहा तो बुद्धि कहां से नियंत्रण में आ जाएगी है? जब मन नियंत्रण में नहीं आवे तो बुद्धि नियंत्रण में नहीं आ सकती बुद्धि नियंत्रण में नहीं आती है तो अहंकार नियंत्रण में नहीं आएगा ऐसे उत्तरोत्तर चीजें हैं। पहले बाह्य विषयों का नियंत्रण करना है बाह्य विषयों का नियंत्रण कैसे करेंगे प्राप्तों के साथ उपेक्षा करनी भोगार्थ प्राप्त है ना पहले कहा था शब्दादीन विषयान अन्य शब्दादि विषयों से निवृत्त हो जाओ जिते रसम जितम सर्वम उसे भी सबसे पहला बाकी सबसे तो विरक्त हो सकता है आदमी खाने पीने से विरक्त नहीं होता है ठीक है हम टीवी नहीं सुनेंगे तो सुनने से विरक्त हो गया लौकिक शब्दों को सुनने से विरक्त हो गया इधर उधर देखेंगे नहीं मार्केट में घूमते नहीं रहेंगे देखेंगे नहीं चलो कुछ चीजों को देखने से विरक्त हो गया देखूंगा भगवान का मूर्ति देखूंगा फोटो देखूंगा भगवान की मंदिर में जाऊंगा देखने से विरक्त हो जाएगा लेकिन खाने पीने विरक्त करने होने को कहोगे तो ये नहीं हो सकता हमें तो ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए अब ये बना तब वो बनाओ अरे अब त्यौहार है त्यौहार में कम से कम कुछ हलवा तो होना ही चाहिए अब कुछ ना कुछ सबका निमित्त भगवान ने बहुत बना दिया है इससे फिसलने के लिए जीव रसनेन्द्रिय का फिसलने की रास्ता सैकड़ों त्योहार बना हुआ है हर महीने के दो चार त्योहार मिल जाते हैं निमित्त मिल जाते हैं भगवान यदि अवतार ही नहीं लेता तो कहां से बनाते आप अरे कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है क्यों आ रहा है अरे कृष्ण ने अवतार दिया तब तो जन्माष्टमी बना रहे हो वो अवतार ही नहीं लेता तो कोई त्योहार ही नहीं होता उसी का खेल है सब माया का खेल इसलिए कहते हैं कि देखो पहले कर्मेंद्रियों का सेम हुआ फिर ज्ञानेंद्रियों का सेम होगा ज्ञानेंद्र सेम होने से अपने आप जो है आपका मन सेम में आएगा मन सेम से बुद्धि बुद्धि से अंतकरण का अहंकार ये सब एक एक क्रम से सेम होता जाता है क्रमश है सीधा साधा है सीधे भाष्य में देखिए सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी इंद्रिया नाम कर्माणी इंद्रिय कर्माणी सर्वाणी दोनों में विशेषण हो गया, इंद्रियाणाम कर्माणि भी इंद्रिय कर्माणि सर्वाणि, इंद्रिय कर्माणि तथा प्राण कर्माणि, प्राणो वायो, प्राण से क्या लेना, वायु को ले लेना, ताकि पूरे पांच को ले सकते ना, प्राण अपान दान समान व्यान, बल्कि पूरे दस ले सकते हैं कृकल इत्यादि सब। उद्गारे नाग आख्यात पूर्व उन्मीलने स्मृत कृकर क्षुत करो हे यो ज्ञेयो देव दत्त विजृंभणी विजृंभणे न जहाति मृतम चापी सर्वव्यापी धनंजय। सभी ने दिया वो पांचों को भी, और पांच है ना, उद्गारे, उद्गार मैंने ढकार, जो ढकार आता है ना गड़ुम गड़ुम करके, वो जो ढकार आता है उसमें कारण क्या है, उसका नाम है नाग, नाग नाम का वायु, नाग आख्यात कूर्म वायु उन्मीलन है, उन्मीलन निमीलन जो हो रहा है ये कूर्म नामक वायु के कारण से हो रहा है। कृकरक्षुत करो ज्ञेयो, भूख बढ़ाने वाला जो है कृकर नामक वायु है, क्षुत कर भूख और प्यास दोनों करा देता, देव तो विजृंभणे जम्भई जो लेते हैं, आलस करता है आदमी, आलस के हमारे सवेरे उठता है तो करता है, जो जम्भई लेना उसको कहते हैं क्या, कहते हैं उसके कारण बता वायु देवदत्त नामक वायु। न जहाति मृतं चापि, मरा शरीर को भी छोड़ के नहीं जाता, उस वायु का नाम धनंजय, सर्वव्यापी धनंजय, पूरे शरीर व्याप्त है धनंजय। तो पांच और बाकी पांच तो प्रसिद्ध है, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये दसों वायुओं को सामर्पण यहां प्राण सबसे कहा है, इसलिए भाष्यकार ने कहा प्राण से वायु रे, बस वायु कर से परा दशा गया, उन दसों का जो कर्माणि च आध्यात्मिक, इसलिए और इस पर वायु कर से आप कहीं बाह्य वायु ना ले ले आप, आदि भौतिक वायु, इसलिए भाषा और विशेषण दे दिया आध्यात्मिक, इस शरीर में होने वाला जो दसों प्रकार के वायु, तक कर्माणि आकुंचन प्रसारण आदिनी, उसके कर्म क्या है, आकुंचन प्रसारण ऊर्ध्वगमन अधोगमन, है ना, ऊर्ध्वगमन कौन कराता है, उदान वायु, अधोगमन अपान वायु, आकुंचन प्रसारण जो है आपका प्रसारण कौन करा रहा है, प्राण वायु, प्राण, और जो आकुंचन कराता है व्यान, और अंत में समान है जो रस को सर्वत्र व्यापन करा देने वाला, इसलिए आकुंचन प्रसारण आदि नीताने चा परे, उन चीजों को कुछ अन्य लोग, अन्य यज्ञ देवता लोग क्या करते हैं, आत्म संयोगाग्रह आत्मनि संयम, यदि आत्म संयम सयव योगाग्न, सयव योगाग्न वही है योगाग्नि, योगाग्नि तस्मिन् आत्म संयोगाग्न जुहवती प्रक्षिपंती, ज्ञान दीपिते स्नेहेन इव प्रदीपिते, स्नेह मने चिकना घिया तेल आदि के द्वारा जैसे आप आग को दीपक को जरा बढ़ा देते आग उसका, उसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा प्रदीपिते, देखो आ रहा है अभी, विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावमापादिते, विवेक विज्ञान कहाँ होता है, बुद्धि, इसे कहते विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावम आपादिते आत्मनि प्रविलापयंती, अब आत्मनि कैसे जोड़ो सप्तम में, जो आत्मा वही अग्नि है, वही योगाग्नि है, वही संयम है, आत्मनि संयम तस्मिन्नेव योगाग्नो, विवेक विज्ञान के द्वारा उज्ज्वल भाव को आपादन कर दिया गया जो बुद्धि रूपी तत्व, वह अत्यंत संयम तत्व माना गया, तारश योगाग्नि में प्रविलापयंती, इन सकल कर्मों को लय कर देते हैं। अब इसको और भी स्पष्ट करते हैं, देखो आना नीलकंठी, हाँ इसे कहते समाधि बुद्धिरस्ति एतेषाम अपि बुद्धौ बोद्धव्य अभावात् पूर्वल्लीना वल्लीनायाम पूर्वल्लीनायाम समाधि बुद्धिरस्ति न तु एतेर बुद्धेर अन्यत्तेन न आत्मज्ञातो नापि तस्मिन् बुद्धिरुपसंहृता, या बुद्धि बुद्धियोगिनाम, इसलिए नीलकंठीकार कहते हैं बुद्धि योगी, ये सब क्या है, बुद्धि योगी है, इनका नाम ले दिया उन्होंने, मसूदिन में भी है भाषा के सभी लोग इस बात को ले रहे हैं, बुद्धि योगी नाम तो मनसो भी उपसंहारा, मन का भी उन्होंने उपसंहार कर लिया है, मन का भी उपसंहार हो गया, प्राण उपसंहार हो गया तो मन अपने आप उपसंहार हो जाएगा, प्राण बंधन में मसो में मन, इसलिए प्राण उपसंहार कर दिया, अपने प्राण कर्मों को उपसंहार कर दिया, अतः मन का उपसंहार हो गया, इसे बुद्धि तत्व भी लेना पड़ता है, अहंकार नहीं, अभी अहंकार बैठा है, वही से बड़ा है, वही बुद्धि को उल्टा पढ़ाने वाला है ना। जब बुद्धि विवेक ज्ञान करते करते करते शास्त्र की वासना बढ़ा लेती है तब तो अहंकार ठंडा पड़ता है। इसलिए विवेक विज्ञान के द्वारा प्रदीप किया गया है और अब अन्य चीजों समेटा गया है, अभी अहंकार को समेटा नहीं। बहुत ही विशेषाह एक प्राण से विशेषाह, ये विशेष यहाँ पर जिसको लेकर श्लोक भी दिया, बौद्धा दश सहस्राणी तिष्ठन्ति विगत ज्वरा। बुद्धि को अभिमान करने वाले बुद्धि अभिमानी लोग, बुद्धि योगी लोग 10,000 मन्वंतर तो स्वर्ग में रहते हैं। बौद्धा बुद्धो लीना, वायु पुराण के श्लोक में बौद्धा का मतलब बौद्ध दर्शन नहीं लेना, कहते बौद्धा बुद्धो वेव लीना है भी बौद्धा, बुद्धि में जो सब चीज को लीन होकर के बुद्धि में अभिमान करते हुए तिष्ठन्ति ते बौद्धा। 10,000 मन्वंतर इनका होता है। और इस प्रकार से पांच यज्ञों का वर्णन हो गया, अब तक पांच हो गया, अगले एक श्लोक में पांच बोल देंगे। यदि भी यह बड़ा विवाद है, संशय प्रथा को भी अलग ले लेते हैं लोग, छह मान लेते हैं, पहले पांच और एक 6, 11 हो गया और आगे 2 आ रहा है 13 हो जाएगा, नहीं तो 5 और 5 10 और 2 12 हो जाएंगे। 12 में से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ बताना है हमें। और कुछ लोग और भी तोड़ करके इसको 16 तक गिना दिए, 16 यज्ञों का वर्णन कर दिए यहां पर टोटल। अलग अलग मत है अलग लोगों के हिसाब से। अभिगीताकार है ना, अभिगीता जो बोलता था ना, अभिगीताकार, उन्होंने सारा संग्रह किया है कौन कहां क्या बोल रहा है, कैसे किसको टुकड़े कर दे रहे श्लोकों को और 16 यज्ञ वर्णन कैसे कर दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो पांच है ना पूर्वोक्त पांच का ही संग्रह, अब पूर्वोक्त पांच रहेंगे तो क्या होगा, कुल 7 ही हो जाएगा, आगे 2 आ रहा है ये 5 तो 7 हो गया। तो न्यूनतम 7 संख्या, अधिकतम 16 संख्या, ऐसा विभाजन है इसका अलग अलग मत में। लेकिन यहां मुख्य रूप है ना, भाष्यकार भी कहेंगे वो 5 चलेगे 5 चलेगे कोई लेन देन नहीं, उसका 5 अलग है वो 5 अलग, 10 और 2 12 ही है भाष्यकार के अनुसार। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ यो यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यत संशित वृदा द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ द्रव्य भूय यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ मैंने तीर्थों में द्रव्यों का विनियोग करना द्रव्य यज्ञ, नहीं तो श्रौत यागों में द्रव्य तो स्वाहा किया जाता है, सदमे तो द्रव्य स्वाहा करते हैं, श्रौत यज्ञ क्यों छोड़ना यहाँ, लेकिन नहीं नहीं यहाँ श्रोत तो पहले आ चुका है ना, इसलिए वो यहाँ नहीं लेना है, यहाँ केवल पूर्त और दत्त रंगेंगे, इष्ट को हम पहले ले चुके हैं, इष्ट कर्म पहले आ गया इसलिए पूर्त और दत्त कर्म को ले। तीर्थादियों में जाकर के द्रव्य जो विनियोग किया जाता है यज्ञ बुद्धि से, वो भी यज्ञ बुद्धि से कर रहा है, सामान्य दान से दृष्टि से नहीं, ये यज्ञ संपादन कर रहा हूं ऐसी भावना से वो द्रव्य विनियोग जो करता है उसका नाम द्रव्य यज्ञ है। तपो यज्ञ द्रव्य के बारे में श्लोक दिया है वो जो हमने परसों बताया था, प्रश्न दिखाया था ना इष्टपुर दत्त का, वो जो श्लोक दे रहे कापि वापि कुपदड़ागादि देवतायनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्तमित्य विधीयते मसूदनी में शरणागत संत्राणम भूतानां च प्रहिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम तत्मित्य विधीयते। वापी कूप तड़ाग, वापी ने बड़ा बावड़ी बना दिया, कूप कुआं तड़ाग ने बड़ी तालाब, देवतायतनानी मंदिरों को बनाया, अन्न प्रदानम आराम अन्नदान दे दिया, भंडारा कर देते हैं लोग, आराम विश्राम गृह बना दिया, अतिथि अतिथि गृह रेस्ट हाउस, ये सब पूर्तमित्य विधीयते। शरणागत संत्राणम, शरणागत संरक्षण करना, ये जो है दत्त करना, शरणा संरक्षण का तात्पर्य क्या है, यहाँ शरणा शिविर लगा दिया वो अर्थ नहीं लेना, शरणार्थी में शिविर लगाते हैं ना ऐसा नहीं लेना, ये तात्पर्य है। अनुलोम और विलोम में अंतर समझनी पड़ती है, अनुलोम में अतिथि भाव है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय घर में चला जाए किसी कारणवश रह गया एक दो रात रुकना पड़ रहा है तो अतिथि माना जाएगा, और ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य घर में जाए तो भी अतिथि कहा जाएगा, ग्राम क्षेत्र किसी कारणवश शूद्रंग या शरणागत होना पड़ गया तो अतिथि भाव रहेगी, माने अनुलोम में हमेशा ही अतिथि होता है। उत्तरोत्तर वर्ण वालों को पूर्व पूर्व वर्ण वाले जब पहुंचेंगे घर में और उनको रखकर के उनकी सेवा पानी करना पड़ जाए वह अतिथि भावना होती है, शरणागत नहीं माना जाएगा, ये हमारे शरण में आ गए कभी क्षत्रिय के क्षण में ब्राह्मण कैसे जाएगा? ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण कभी किसी के क्षण में जा ही नहीं सकता। ब्राह्मण तो आप सबको अभय दे दिया, अब किसी क्षण में जाएगा? ब्राह्मण तो महान है, जो सभी के प्रति दयाशील, करुणाशील, गर्भाशील वगैरह वगैरह स्वभाव बताया गया। इसलिए कहा गया उत्तरोत्तर वर्णों में जब जाता है पूर्व पूर्व वर्ण वाला, वहां पूर्व पूर्ण वर्ण वाले क्या करेंगे? उत्तरोत्तर वर्ण वाले पूर्व पूर्ण वर्ण वालों को अतिथि दृष्टि से सत्कार करके संरक्षण करेंगे। एक विपरीत हो जाए तब वहां शरणागत माना जाएगा, शरणागत संतान। क्षत्रिय चला गया ब्राह्मण के घर में, और क्षत्रिय जो ब्राह्मण में गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय को अतिथि नहीं मानेगा, मानना भी नहीं चाहिए, विधि है। उसको माने मेरा शरणागत आया है किसी परेशानी से, उसको उचित व्यवस्था कर दिया। जैसे अतिथि की सेवा करते वैसे उसका भी देखभाल किया जाएगा, लेकिन अतिथि दृष्टि नहीं रहेगी इसलिए पूजा नहीं होगा। अतिथि की तो पूजा की जाएगी और यहां पूजा नहीं होती, इतना अंतर है। बाकी सब खिलाएगा पिलाएगा, दस्तर देगा, सब व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। पूजा अर्चना दक्षिणा छोड़ करके बाकी सारी चीजें, पांच जन के बारे पूजा अर्चना जो होता है वो नहीं होगा, ये अंतर। शरणागत संतानम भूतानाम चापी हिंसनम, भूतों की अहिंसा और बहिर्वेदी जो कुछ भी दान है वह सकल दानों को कहते हैं यहां दत्त कर्म, उनको लिया यहां पर द्रव्य ज्ञान है। तपोयज्ञ, तपोयज्ञ तप को ही यज्ञ मान लिया। तप में अनेक प्रकार की तपस्या होती है, है? यहां देंगे महाव्रतम, योगकार ने कहा महाव्रत, इसको साधारण व्रत होते और महाव्रत होते हैं। जो काल देश अवस्था आदि को ध्यान न देते हुए पालन करना, योग सूत्र है ते जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, एक सूत्र। जो पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य आदि मैंने यम नियम जो गिनाया दसों, उसके बाद में मंत्र सूत्र आया, उन सभी चीजों को सामान्य व्रत रूप में पालन करते हैं आदमी। और उसमें भी कुछ देश में जाके करूंगा, कामुक जगह ही करूंगा, करेगा देश मात्र परिचन कर लिया, और या इतने समय मात्र करूंगा तो काल से परिचन कर लिया, या जवानी में करूंगा बुढ़ापे में सब मौज करूंगा, कहां नियम पालन होगा मेरे से सोच लिया है तो वो व्यक्ति है। ऐसे सब काल से अवस्था से देश से परिचिन व्रत करते हैं वो अमहाव्रत में तप नहीं। तब योग कार्य के साफ साफ वो है तो देश काल अवस्था से अपरिच्छिन्न होकर करता है। करनी है जिंदगी भर करना है, सोचना ही नहीं है बुढ़ापा है जो कुछ मर जाए शरीर, लेकिन हम करना छोड़ेंगे नहीं, करते करते मर जाए तो भला, ये सोचना वो तप। करते करते मर जाए तो भी ठीक है, इसका नाम तप, ऐसा तप हुए। इसी प्रकार से इन्होंने एवं काष्ठ मौन आदि व्रतम अपनी, काष्ठ मौन आदि व्रत को भी ले लेना कह दिया। ये बहुत ही खराब चीज होती है काष्ठ मौन, अत्यंत कठिन तपस्या है और सबसे खराब मान। एक महात्मा उत्तरकाशी में थे जो काष्ठ मौन कर दे, उन्होंने अंतिम समय में हम लोग पहुंचे जब, तो उन्होंने लेख पे लिखने लगे, लिखना बड़ा कठिन से लिखते थे, वो नहीं लिख पाते थे ठीक से, काष्ठ मौन में रहे जिंदगी भर यूं बांध के बैठे। काष्ठ मौन में इशारा करना नहीं है, आंग से मुंह से किधर से भी इशारा नहीं करना, वो काष्ठ का मतलब क्या, एक लकड़ी जैसे वहां पड़ी है सूखा ऐसी चुपचाप, टट्टी पिशाब हो रहा है तो भी हो रहा है, हिलना नहीं हिलना कुछ नहीं करना पड़े, दूसरे उठा के नहलाते थे शौच कर सब करते। 12 साल की थी, 12 साल विवाह लोगन की वाणी बंद, सब बंद हो गया, लगभग खत्म, बोली नहीं पाते क्या, अभ्यास ही नहीं, अच्छा हाथ भी छत्ता नहीं था, बड़ा मुझे दो यूं पकड़ के पकड़ा जोर से पकड़ाना पड़ता था, और तब भी बड़ा यूं करके कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिख देते थे, दिखाई नहीं जाता था अक्षर ठीक से, चलता नहीं था हाथ कुछ भी ढंग से, लोग इसे उठाते उठाते करते थे ना, इसे थोड़ा बहुत हिलता था, नहीं तो वे लोग काफी से पड़े हैं। उन्हें ही लिखा था 4 पॉइंट लिखा, सबसे पहले लिखा दे जीवन में कोई कास्ट मौन व्रत नहीं करता, हाँ सबसे पहले लिखा, जरा इससे खराब तप नहीं है, इसे खराब कठोर तप नहीं है। तीसरा, इससे ब्रह्म विद्या प्राप्त होने वाला नहीं है तो मोक्ष भी प्राप्त होगा नहीं, तो क्यों कर रहे, ये उन्होंने लिखा थे सब। हम लोग उपदेश दिया, हम लोग पूछा महाराज आपने जीवन इतना भयंकर तपस्या आपने किया है तो उपदेश कुछ बताओ, हम लोग नए नए बालक लोग हैं, हम लोग को मार्गदर्शन करो आप। तब तो उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के पकड़ा है हम लोगों ने कलम तो लिखा ये पॉइंट लिखा कभी नहीं करना बोला काट इतनी उन्होंने किया अपने अनुभव बता रहे हैं क्या फायदा हुआ करने का फिर कुछ भी नहीं फायदा हुआ एक तपस्या हुई पुण्य हुआ कुछ इस पुण्य का पद ने किस लोग पे भेज देंगे इसे मैंने छोड़ दिया इसको अभी मां से प्रार्थना करता हूँ मैं से भाई मुझे कोई लोग लोग नहीं भेजना अगले दिन ही पृथ्वी में देना ब्राह्मण घर में देना मुझे ब्रह्म विद्या देना मैं रोज ही प्रार्थना करता हूँ अल्लाह जस्ट शरीर छूटने से एक हफ्ता पहले ने बात कही है जी हम लोगों ने वार्तालाप की उसके बाद हम लोग जाते थे रोज जाते थे सातवां दिन उनका शरीर खत्म ऐसे ऐसे महात्मा को हम लोग देखा तो तब से जराते मौन रहो लेकिन काष्ठ मौन नहीं रहना वांग मौन रहना मानस मन का भी अभ्यास कर लो भले लेकिन काष्ठ मौन नहीं रहना हमने भी निर्णय लिया भाई नहीं करना शास्त्र में तो पढ़ा ही था लेकिन अब करना कि नहीं करना क्रिस्टेज में कोशिश किया जाए मन में होता ना उत्साह शास्त्र बोल रहा है तो देखा जाए अब उनके बाद तो हमने मन से निकाल ही दिया बताओ भाई बेकार चीजें मोक्ष का उपयोग यह है नहीं ऐसे तप करके फायदा ही क्या तो ये सब तपो यज्ञ और योग यज्ञ योग यज्ञ से पूरा अष्टांग भी ले लेना अष्टांग ले लो क्रिया ले लो कुंडली ले लो नाद योग ले लो कोई भी योग लो उस योग एक योग को पकड़ा उसी को यज्ञ मान करके अनुष्ठान कर रहा अपना जीवन भर अनुष्ठान कर तथा अपरे योग यज्ञ यहां पर कई लोग बहुत गलत समाप्त कर दिए स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ अष्टांग एक ही यज्ञ मान लिया उसको भाष्कर साहब कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ दो है तो उन्होंने क्या कर दिया देखो भी मैं बता दे रहा हूं कौन किया है केशव कश्मीरी भट्टाचार्य नामक एक व्यक्ति तत्व प्रकाशी का नाम व्यक्ति कर गीता के उसमें लिखते हैं स्वाध्यायम मने वेदम स्वाध्याय मने वेद तस्य श्रवणादिना यद ज्ञानम उसका श्रवण आदि से जिन जो ज्ञान उसका नाम स्वाध्याय ज्ञानम तदेव यज्ञो ये शांते स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ऐसा करके एक ही यज्ञ मान लिया लेकिन नहीं हो सकता है कि महाभारत में ही इसी की चर्चा आगे किया जो यहां स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है इसके बारे में युधिष्ठिर ने पूछा तब बारहवें सर्ग में बारहवें अध्याय में चौबीसवां श्लोक में अलग अलग करके स्वयं भीष्म पितामह सुनाते हैं श्लोक देखो क्या है स्वाध्याय यज्ञ ऋषयो ज्ञान यज्ञ तथा अपरे ज्ञान यज्ञ तथा अपरे सब बोल रहे अलग अलग स्वाध्याय यज्ञ ऋषयो ज्ञान यज्ञ तथा अपरे अथा परे महायज्ञान मनसि एव वितन्वते बोल रहे हैं अलग अलग नाम लेकर के बोल रहे हैं इसलिए उनका वो व्युत्पत्ति बिल्कुल गलत है ठीक नहीं है होना चाहिए स्वाध्याय ज्ञान स्वाध्याय ज्ञान दो चीज है ते एव यज्ञ ये शाम ते स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ वे ही दो हैं यज्ञ जिन जिन लोगों के लिए उन लोगों का नाम स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ इसे द्वंद्वान श्रमण बल प्रत्येकम अभिसंबंधित नियम है द्वंद्वाद द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते श्रेयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबंधित है सामान्य समास समास नियम है इसे यज्ञ शब्द प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा तो स्वाध्याय यज्ञ अलग ज्ञान यज्ञ अलग दो हो गया इसलिए पांच हो गए ना द्रव्यज्ञ तपोयज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ और कुछ संस्कृत वर्धा को भी यज्ञ मान लिया ऐसे जो मानने वाले छह हो जाएगा यहाँ पे जब भी संस्कृत वर्धा यथ विशेषण क्यों प्रथम अभी यज्ञ कि यज्ञ और आपने क्या कर रहे हैं तब को यज्ञ कह दिया है ना योग यज्ञ कह दिया ये सब क्या है नियमित तो है व्रत नियम व्रत और नियम पर्यायवाची है और वही अर्थ यज्ञ का प्रयोग हो रहा है यहाँ है ना अब किस चीज को लय कर रहे हैं लय करने के अभ्यास आपने किया नियमित रूपेण इंद्रियों को मन में लय करने का अभ्यास कर दिया इसको यज्ञ आपने कहा कि नहीं कहा एक व्रत है मेरा मैं निरंतर जो है विषयों को इंद्रियों में ले करूंगा किसने कर दिया नियम तो धारण किया उसको अपने यज्ञ कहा ही है इसे व्रत तो यज्ञ यहाँ पूरे प्रकरण में पर्यायवाची है अदे संशत व्रत होने से संशत यज्ञ हाँ ऐसा अर्थ करने में कोई आपत्ति नहीं है ऐसे कुछ लोगों की व्याख्या है इन भाषिकार इसको विशेषण रूप लेकर पृथक गणना नहीं किया, उस दृष्टिकोण से हम पांच कहें। तस्य व्रतम मनुस्मृतिकार एक अधिकार देते तस्य व्रतम कह दिया। तो सबने जो चातुर्वर्ण जो वर्णन किए हैं इन लोगों के लिए मैं नियम बता रहा हूं, उससे पहले ब्रह्मचारियों के लिए नियम बता रहा और उसी में यज्ञों को भी गिना दिया। गृहस्थों की जब नियम गिनाते हैं तो यज्ञ गिना दिया, व्रतांतरित यज्ञ हो गया, तो यज्ञ भी व्रतात्मक ही है। तो है श्रुति स्मृति सब जगह ये चीज पर्याय रूपेण प्रयोग होता है। द्रव्य यज्ञ भाष्य तीर्थेशो द्रव्य नियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ती एते द्रव्य यज्ञ, तीर्थ स्थलों में जाकर के द्रव्य विनियोग को यज्ञ बुद्धि से जो करते हैं उन लोगों का नाम द्रव्य यज्ञ। तपोयज्ञ तपो यज्ञो येषा तपस्विना ते तपोयज्ञ, तपस्वी लोग जो तप को ही यज्ञ मान करके जीवन भर अनुष्ठान करते हैं उनको उनके उन लोगों को क्या कहेंगे हम तपोयज्ञ। योग यज्ञ प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षणों योग क्रियाम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सारा अष्टांग योग ही यज्ञ है जिन लोगों के लिए, ते योग यज्ञ उन लोगों को योग यज्ञ कहा जाता है। तथा परे उसी प्रकार से और भी अन्य लोग समझो अपरे अपरे सब जगह जोड़ा जा सकता है, अपरे द्रव्य ज्ञान अपरे योग यज्ञा अपरे जो है तपो यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्याय यथाविधि ऋगादि अभ्यास हो। स्वाध्याय क्या चीज है? यथाविधि ऋगादि वेदों का अभ्यास करना। स्वाध्याय का अर्थ वेद ये भी ले रहे हैं, इसे उनका विरोध नहीं है, स्वाध्याय शब्द का अर्थ वेद लेना गलत नहीं है, इन्होंने जो समाज के वो गलत कर ये तो भाष्यकार भी अर्थ ले रहे वेदों का अभ्यास। वही है यज्ञ येषा वही यज्ञ के सदृश है जिन लोगों के लिए, ते स्वाध्याय यज्ञ उन लोगों को स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान यज्ञ ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञान, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना, यहाँ ब्रह्म स्वरूप नहीं, ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञान शास्त्रों के अर्थ का परित सम्य ज्ञान का शब्दार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे शास्त्रों को घोटने का काम ही है जिसका जिंदगी भर की ठेका रहेगा, मैं सब शास्त्रों को घोट दूंगा। शास्त्रों को घोटने की ठेका जो ले रखा है वो लोगों को सबको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। बहुत अच्छा है, एक जन्म से बीत जाए तो बहुत ही भला हो गया, उस आदमी का भला हो गया समझ लो, अगला आदमी से ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा वो, कि शास्त्र का इतना अभ्यास कर दिया शास्त्र की इतनी वासना संस्कार ठोस डाल देता है, अगले जन्म में तो कहां जाएगा वो, शास्त्र में तो जाना ही पड़ेगा तो ब्रह्म ज्ञान में तो जाएगा ही ऑटोमेटिकली। खराब नहीं है ये सब चीज, उत्तर उत्तर अच्छी ही चीजें हैं, खराब नहीं। ये सब इसलिए कहेंगे क्या, ये सब वास्तव में यज्ञ वेत्ता लोग हैं, यज्ञ क्षपित कलमशाह आगे कहेंगे ना, यज्ञ क्षपित कलमशाह, ये सारे पाप नष्ट हो जाते, कोई भी यज्ञ अपनाओ पाप नाश होगा अंतरण शुद्धि होगी। ज्ञानम शास्त्र विज्ञान यज्ञ ये शांत ज्ञान यज्ञ यतयो यतरशीला संशित व्रता न सम्यक शिता तनुकृता तीक्ष्णीकृता व्रतानि येषान्ते संशित व्रता यतयः यतनशीला, बड़ा यत्नशील है लोग उनको यति कहा जाता है। किसमें यत्न कर रहे हैं? एतर शब्द जो बताया जा रहा है दस प्रकार के यज्ञों में यत्नशील है। अतएव उन लोग किस प्रकार के हैं? सम्यक शितानि, शिक्त बने तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि, तनुकृत मैंने धार लगा दिया, उन्हें धार लगा दिया मैंने और तीखा बना दिया, तेज बना दिया उसको, किसको बना दिया? तेज व्रतान, व्रत उनको पहले करते शुरू जब करते आदमी जितना ज्ञान मोटा मोटी करते जा रहा है, जिससे संतरण शुद्ध होता है व्रत की महीन तत्व ज्ञान होते जाते, जिस व्रत की सूक्ष्मता का बोध होते जाए जितनी जितनी उतनी उतनी और बढ़िया ढंग से व्रतानुष्ठान करते। जैसे आप पहले पढ़े हैं तो पहली बार जब पढ़ाएंगे किसी को तो ठीक से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्वेश्चन गड़बड़ गड़बड़ भी बोल देंगे, गलत बोले फिर सुधार कर लेंगे, ऐसे करते चलेगा ऐसे जैसे जैसे पढ़ा देंगे, फिर दूसरी बार पढ़ाएंगे थोड़ा अच्छा होगा उससे बेटर हो जाएगा, और पढ़ाने के व्रत ले लिया तो बड़ा तो बिल्कुल बढ़िया पढ़ाएगा। इसलिए जितना रिटायर्ड होने लगे प्रोफेसर क्या रीडर बना देते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर बना देते हैं, यहाँ जिसकी बुद्धि ठीक ठाक है बढ़िया पढ़ाता है तो उसमें इसको बुलाओ स्पेशल तनखा से बुलाते हैं, हफ्ता में एक दिन आना बुढ़ा कोई बात नहीं लेकिन एक दिन आके लेक्चर दे जाओ, उस बूढ़े का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर शब्द वजनदार होती है। जैसे अभी देखो कलाम को बुलाते हैं कॉलेज वाले, हाँ यूनिवर्सिटी में, वे आओ हमारे लेक्चर दो, क्यों है वजन उसकी बात में दम है। सो समझ के बहुत गहरी चिंतन के साथ जो बोलते हैं निकलता है तो घोटा हुआ चीज निकल रहा है ना, जिंदगी भर जिसका चिंतन हुआ है उसी में से निकल रहा है, तो साधारण बात थोड़ी निकल पाएगी। और प्रश्न पूछने वाले के ऊपर निर्भर है, कैसा प्रश्न पूछ रहा है उसके अनुसार उसका जवाब निकल जाता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ती जाती है स्वतः ही तनुकरण हो जाता है। जैसे तनुकृतानी व्रतानी ये शांति संशित व्रता, ऐसे जो लोग उन लोगों को संशित व्रता कहा जाता है। किंच और भी ये आया विलक्षण चीज प्राणायाम मार्ग यज्ञों को, अपाने जुहुवति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। इस लोग इस सारे को एक ही यज्ञ माना गया और कुछ लोग इसको चार यज्ञ ले लेते हैं अलग अलग करके, इसमें संख्या बढ़ जाती है ना ऑटोमेटिक। पहले पूरक यज्ञ अपाने प्राणम जुहुवति अंदर लेना, प्राण अपान तथा परे और अपान को बाहर निकाल दिया, ये हो गया रेचक हो गया। पूरक प्राणायाम एक अलग मान लिया किसी ने, रेचक प्राण अलग मान लिया, और पूरक रेचक कुंभक के बिना नहीं हो सकती, दो कुंभक बीच में आ गया, अंतक कुंभक और बहिर्कुंभक, कुंभक यज्ञ अलग ले लिया। और चौथा जो आगे बता रहे केवल कुंभक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम वो अलग कर दिया। वो क्या है वो प्राणापान गति रुद्वा, जो जाए वही ठंडा कर दिया, ना अंदर ले रहा है ना बाहर छोड़ रहा है, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, अंदर खाली नहीं है, इन्हें अंदर से खाली कर दिया, ये अंदर भरा भी नहीं है। जैसा चल रहा था जैसे आप लोग क्या करते हैं बात कर रहे हैं काम कर रहे हैं चलते फिर करते हैं, तो कोई वजन उठाना पड़ जाए तो थोड़ी करेंगे पूरा श्वास निकालो फिर बाद में उठाओ, थोड़ा बहुत अंदर है थोड़ा बहुत बाहर हो गया है, जैसा स्थिति वैसे नहीं हो खट उठाते हैं तो श्वास रोक देते हैं, अंदर का अंदर रुक गया बाहर का बाहर गया, उसी में वजन आदि उठा लिया जाता है, उसको स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इसको जानकर अभ्यास, वो तो अनजान में हो गया घटना बहिर्वृत्ति के साथ, नहीं उसको जान के बाहर का बाहर रोक दो अंदर का अंदर, चल रहा है श्वास एकदम झटी भी स्टॉप कर दो उसी स्थिति में, जो अंदर है सौंदर ही रह जाए वायु, बाहर ऐसा बाहरी रह जाए, उसको स्तंभ वृत्ति केवल कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। इसलिए कुल चार प्रकार का है, ऐसा भी कुछ लोग वर्णन करते हैं, ऐसा नहीं है वास्तव में, पूरक होता है रेचक होता है पीछे कुंभक भी होते रहता है, और इन सब को ध्यान न देता हुआ एक झटी की रोक देना केवल कुंभक प्राण पर एक ही यज्ञ प्राणायाम यज्ञ है यहाँ, ऐसा मुख्य सिद्धांत एक ही यज्ञ माना गया। अपाने माने अपान वृत्त जुहवती प्रक्षिपंदी किम प्राणम प्राणवृत्तिम, अपान वृत्ति में प्राणवृत्ति को प्रक्षिप्त कर देना लीन कर देने का नाम ही पूरक प्राणायाम। पूरकाख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति इत्यर्थः स्पष्ट कर दिया, पूरक नामक प्राणायाम को लोग इस प्रकार से करते हैं। प्राण प्राणे अपानम तथा परे, इसी पर लोग दूसरे लोग क्या करते हैं प्राण वृत्ति में अपान वृत्ति को लय कर दिया, तो ऐसे जो करते हैं उसका रेचकाख्यम च प्राणायाम कुर्वन्ति इत्यर्थः, रेचक नामक प्राणायाम को वे लोग कर रहे हैं, समझो प्राणापान गति, प्राण और अपान गति इन दोनों की मुखनाशिका अभ्याम वायु निर्गमनम प्राणस्य गति तद विपरीण अधोगमनम अपानस्य गति, दोनों की गति क्या है प्राणापान गति में, प्राण का गति क्या है कहते हैं वायु का निर्गमनम, मुखनाशिकाओं से वायु निर्गमनम प्राणस्य गति, वायु का निकलने के नाम प्राण का गति है, तद विपरीण नीचे की ओर जा रहा है वो अधोगमनम अपानस्य गति, ये प्राणापान गति, ये प्राणापान गति एते रुद्ध्वा निरुद्ध चलता हो इनको जो जैसा जहां तैसा वहीं रोक दिया। प्राणायाम परायण प्राणायाम तत्परा कुंभकाख्यम प्राणायाम कुरुवंती इत्यर्थः, प्राणायाम में जो तत्पर है वे लोग क्या करते हैं कुंभक नामक प्राणायाम करते, केवल कुंभक पूरक करके आपने रोक दिया तो अंत कुंभक, रेचक करके रोक दिया तो बाह्य कुंभक, गति रोध पूरक कर दिया केवल कुंभक, इसलिए तीनों ही कुंभक ही है, इसे कुंभक नामक प्राणायाम वो कर रहा है। इस तरह पूरक रेचक कुंभक का तत्व प्राणायाम में ही निष्ठा है जिनका, ऐसे प्राणायाम पराहा जो है योगी लोग है, आसायन आसन पराहा योगी लोग भी होते हैं, केवल आसन करने में उनको निष्ठा, प्राणायाम सिखाते ही नहीं इसीलिए ऐसे बहुत है। विदेश में सब में तो यही है, आसन पर आहा योगी ना, बस केवल सबरे शाम तक आसन आसन कराते थे, पसना छोड़ा दे, दुबला पतला बना जा, हो गया तुम योगी, योगी राज। यहां भी योगी राज है, केवल आसन में ही निष्ठा होंगी, प्राणवर गौण न के बराबर उसी परंपरा के। तो ऐसे लोग केवल आसन पर आहा योगी ना, प्राणायाम पर आय योगी ना, प्रत्याहार पर आय योगी ना, अनेकों प्रकार योगी, ध्यान योगी ना, हर एक चीज योगी अलग अलग, सब प्रकार के योगी योग योगी हैं ये सब। तस्मिन स्थिति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद लक्षण प्राणायाम करके योग सूत्र में आया है, उसी को यहाँ प्राणापान गति रुद्धवा योग सूत्र का एक तरह से अनुवाद करके रख दिया है। अंतिम में इसमें बस सूत्र में दिया है, बायाभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, नीचे से दूसरी पंक्ति, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ तीन प्रकार कुंभक, इन वृत्तियों से देश काल संख्या भी प्रदृष्ट, देश काल और संख्या से प्रदृष्ट होकर किया गया दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम। देश कहते हैं अंगुल की गिनती, कितना अंगुल दूर जा रहा है श्वास, सामान ले रहे हैं इतना दूर आ रहा है, अब यहां से यहां गिनना पड़ेगा, चार चार आठ से बारह अंगुल है सामान्य में, लेकिन घटा देना है स्वर्योग प्रक्रिया में क्या कहते हैं, ये तो बहुत खराब है, जितना ज्यादा बढ़ाओगे घटाना, जितनी घटाएगा उतनी ही महान योगी, अर्धंगुल कर दे श्वास और निरंगुल कर दिया तो समाधि में पहुंच जाएगा, न श्वास न निकल रहा है न जा रहा है, निरंगुल कहां से हो गया, अंदर का अंदर ही रह गया, त्रिकुटे स्थापितो श्वास निरंगुलो श्वास। और सिद्धियों का वर्णन किया, आम आदमी मेहनत करने वाला 16 अंगुल होता है, स्त्री भोग करता है 36 अंगुल चलता है, 36 अंगुल चलता है श्वास, ऐसा वर्णन है स्वर्योग में, कब किस स्थिति में क्या क्या अंगुल होता है। और योगी लोग दो तरह के होते हैं, एक तो संख्या बढ़ाने वाले, स्वर्योग में कहता है नहीं बढ़ाने की अपेक्षा वो श्रेष्ठ होता है योगी जो घटा देता है, घटते घटते घटते इतनी सूक्ष्म कर देता है निरंगुल में, उसको देश बोल दिया। अथवा काल, काल मैंने कितने देर में श्वास ले रहे हैं, कितने देर में श्वास छोड़ रहे हैं, काल को लेकर किया जाता है, जितने देर में ले रहे हो उतने देर रोक देना, उतने देर में छोड़ना, उतने देर में फिर रोकना, 1:1:1:1 रेशियो हो जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, पहले अनुलोम विलोम लिया जितना उतने में छोड़ा बराबर छोड़ दो, फिर इसके अभ्यास करें उज्जाई, इस बराबर अभ्यास में जान के न लेता हुआ स्वतः ही वो दोनों समान रूप से जाना, दोनों समान रूप से निकलना हो जाएगा, फिर नहीं बन संभलती है, फिर यदि मान लो ठंडी है सूर्य भेदी प्राणायाम कर दो, गर्मी है चंद्र भेदी प्राणायाम करो, संतुलन करना, इस अभ्यास करके जब तैयार हो जाता है तब वो क्या करेगा, अन्य प्राणायामों को कर लेगा, जैसे और जो भस्त्रिका प्राणायाम है अनेकों हैं, वो सब करते करते अंत में नाड़ी शोधन में पहुंचता है, तब रेशो में पहुंचे 1:1:1:1, 1:2:1:2 ऐसे करके विभिन्न रेशो हो जाती है, 1:32, 64:32 ये लास्ट प्राणायाम। तो वो जो करने वाला प्राण पराह कह दिया कुरवंती तीर्थ।